Mecenas sportu i kultury, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 września. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzeba wyjść i się bić, mówią polscy siatkarze. Na Mistrzostwach Europy zagrają z Serbami o brązowy medal. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wzywa polskie władze do pilnych działań koniecznych do likwidacji konfliktu wokół sądownictwa. Trudne warunki w Tatrach. W nocy ratownicy sprowadzali z Orlej Perci 4 obcokrajowców. Polscy siatkarze zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. W katowickim spotku ich rywalami będą Serbowie. Środkowy Jakub Kochanowski mówi, że razem z kolegami chce odwdzięczyć się kibicom za wspaniały doping podczas całego turnieju. Wydaje mi się, że dzień będzie naprawdę dla nas bardzo ważny, bo na pewno z tak fantastycznymi kibicami i z tą atmosferą będziemy się chcieli pożegnać zwycięstwem. Rozgrywający Fabian Drzyzga dodaje, że nikt nie chce zająć najgorszego dla sportowca 4. miejsca. To na pewno nie będzie łatwy pojedynek, bo nikt nie chce skończyć turnieju na 4. miejscu. To jest najgorsze miejsce dla sportowca. Zawsze lepiej skończyć turniej wygranym ostatnim meczem niż przegranym, więc trzeba wyjść i się bić. A jak będzie, życie pokaże. W półfinale Polacy przegrali ze Słoweńcami 1-3. Mecz z Serbami o 17:30. Finał Włochy-Słowenia rozpocznie się 3 godziny później. Chciałabym ponownie wezwać władze publiczne dysponujące inicjatywą legislacyjną do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych. Są one konieczne do zażegnania wielkiego konfliktu wokół sądownictwa. Tak mówi pierwsza prezes Sądu Najwyższego. W sierpniu Małgorzata Manowska częściowo wstrzymała działalność Izby Dyscyplinarnej. To po to, jak tłumaczy, by można było opracować jakieś zmiany legislacyjne, dać politykom czas na porozumienie się. W lipcu Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem Unii. Zmarł Jerzy Targalski, historyk, publicysta, były wiceprezes Polskiego Radia. Odszedł po walce z ciężką chorobą. Miał 69 lat. Dziś prezydenckie dożynki po raz drugi w historii odbędą się w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda powiedział rano w publicznej telewizji, że wielką zasługą polskich rolników jest to, że w czasie epidemii nie zabrakło w Polsce żywności. Przypomniał, że prezydencka Rada do Spraw Wsi i Rolnictwa doprowadziła do tego, że w Polskim Ładzie ukierunkowanie na sprawy rolnictwa jest mocniejsze niż pierwotnie planowano. Polskie obszary wiejskie cały czas wymagają dofinansowania. Polska wieś wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa, patrząc z punktu widzenia rolnika i jego pracy na roli, tego, że on prowadzi swoje gospodarstwo, ale także i jego otoczenia, tych przysłowiowych rzeczywiście obszarów wiejskich, czyli drogi, szkoły, przedszkola, instytucje kultury. Wszystko to, co jest konieczne do tego, aby na wsi można było żyć normalnie, korzystając ze wszystkich takich atrybutów w miarę możliwości jak w mieście. Prezydenckie dożynki rozpoczną się za godzinę. TOPR ostrzega. W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Jest mokro i ślisko, a niski pułap chmur ogranicza widoczność i utrudnia orientację w terenie. W nocy toprowcy sprowadzali z Orlej Perci 4 obcokrajowców. Na ratunek czekali w ciemnościach i mgle w rejonie Żlebu Kuczyńskiego. Mężczyźni wybrali się na najtrudniejszy szlak w polskich Tatrach. Kiedy zastał ich zmrok i trudne warunki atmosferyczne, zadzwonili po pomoc. W ich kierunku wyruszyła piesza wyprawa ratowników. Nie doznali żadnych obrażeń, ale byli zupełnie nieprzygotowani do wędrówki. Źle zaplanowali wyprawę, wyruszyli w góry zbyt późno, a w dodatku panowały złe warunki turystyczne. Turyści zostali bezpiecznie sprowadzeni w asyście ratowników na halę gąsienicową. Z kolei wczoraj ratownicy zostali wezwani do taternika, który w wielkim wołowym żlebie złamał nogę. Toprowcy ostrzegają, w Tatrach jest ślisko, a miejscami szlaki są mokre i błotniste. W nocy temperatura spadła poniżej zera. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. W nocnym pożarze spłonął dach jednej z zabytkowych kamienic w rynku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Ponad 10 osób ewakuowano. Pożar wybuchł przed 22. Akcja gaśnicza zakończyła się około 1 w nocy. Jutro nadzór budowlany ma sprawdzić stan techniczny kamienicy. W Rosji do udziału w wyborach dopuszczono prorosyjskich separatystów z Donbasu, poinformował niezależny portal Meduza. Według internetowej telewizji Deszcz, części z tych osób rosyjskie paszporty wydawano tuż przed wejściem do lokalu wyborczego. Rosjanie od piątku wybierają deputowanych do Dumy Państwowej i regionalnych rad oraz szefów lokalnych administracji. Rosja jest podzielona na 11 stref czasowych. W każdej z nich głosowanie zakończy się o 21:00 według czasu lokalnego.

zupełnie nowe obszary cudownej muzyki, którą tworzył ten znany kiedyś kompozytor. Dziś kojarzymy go wyłącznie z tego, że skomponował warszawiankę. To znaczy większość z nas tylko z tego go kojarzy, a jego muzyka jest rzeczywiście i barwna, i bardzo piękna, i liryczna, i potrafił opisać wszystkie stany uczuciowe, dając właśnie im zapis nutowy. Więc pomówimy o tym festiwalu i o tym twórcy z Janem Miłoszem Zarzyckim, który jest kompozytorem i układał plan tego festiwalu. A na koniec zaproszę Państwa na fantastyczne spotkanie z muzyką świata i będzie zapraszał nie kto inny, tylko sam Milo Curtis, który w tym festiwalu również będzie brał udział jako muzyk. Tak się przedstawia muzycznie nasze leniwe przedpołudnie. Mam nadzieję, że troszeczkę słońca i radości wprowadzi w ten pochmurny poranek. A na początek muzyka, która brzmi doskonale zawsze. Czy świeci pełne słońce, czy deszcz szumi za oknem, czy też chmury nachodzą na horyzont. Posłuchajmy na początek audycji. Olha o samba, meu amor. Meu coração. Vem chegando sem licença pelos pés e pelas mãos. Com personalidade original. Com personalidade original. Mais um samba, por favor. Preste atenção. Na medida, no compasso da alegria na geral. Todo canto da cidade de balanço natural. Todo canto da cidade de balanço natural. E o samba brasileiro não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing. Samba, meu amor, meu coração. Vem descendo meio fio, vem se instalando pelo chão. Com dignidade tão nacional. Com dignidade nacional. E o samba é uma crença, meu irmão, religião. Da Portela ou da Mangueira, da Rocinha ao Vidigal. O partido da cidade de balanço natural. O partido da cidade de balanço natural. E o samba brasileiro não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem do morro, do swing no pandeiro. Não tem nome, não tem grana, não tem dono, tem parceiro. Vem do alto, vem. No to mam nadzieję, że Państwo się już cudownie rozleniwili i teraz możemy zacząć rozmawiać o sprawach, które nas zmotywują. Prawdę mówiąc, zapraszając Andrzeja Dziedzica do tej rozmowy, chciałam Was nakłonić do tego, abyście jesienią podjęli jakąś aktywność fizyczną, żeby te wszystkie zdobycze lata były z nami przez całą jesień, a potem zimę i żebyśmy dbali o odporność. Wiadomo, jest potrzebna. Ale w trakcie rozmowy z pływakiem pojawiły się jeszcze inne wątki i myślę, że chyba od nich zaczniemy. Dzień dobry, Andrzeju, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Andrzej bowiem przyznał mi się, że napisał książkę zatytułowaną Liczy się każdy oddech. No u pływaka to stosowny tytuł do zajęcia, ale tutaj jest inny sens i zupełnie inna, dużo poważniejsza historia. Opowiedz proszę. Tak, choroba może sugerować szczególnie też okładka, bo jest niebieska i jest na niej pływak, który wskakuje do wody, że jest ona o pływaniu, ale tak naprawdę jest ona o mojej chorobie, chorobie onkologicznej, o transplantacji szpiku, której byłem poddany, o całej tej procedurze. Jest napisana przez dwóch autorów, przeze mnie, ja piszę w czasie teraźniejszym i przez osobę, która mi towarzyszyła, moją dziewczynę Asię Głuchowską, już w czasie przeszłym. Taki zabieg stylistyczny też daje bardzo ciekawy kontrast między tempem naszych wypowiedzi. No i oczywiście to, że jest nas dwójka, mamy też szerszą perspektywę na to, co się dzieje właśnie w szpitalu, co się dzieje z człowiekiem, który jest młody i choruje w Polsce na nowotwór. Bo mamy tutaj wizję właśnie pacjenta i wizję osoby mu towarzyszącej. A jak to się stało? To pływanie w książce też się trochę przewija, no bo... Tak. Chciałam zapytać, jak to się stało, że odkryłeś tę chorobę u siebie? Czy coś na to wskazywało, czy po prostu nagle zaatakowała? To właśnie Asia wysłała mnie do lekarza pierwszego kontaktu, gdzie dowiedziałem się, że mój stan jest bardzo poważny, ale nie wiedziałem jeszcze, jakby pani doktor tylko zasugerowała, że to może być rak tarczycy. Później okazało się, że to jest właśnie nowotwór układu chłonnego, chłoniak limfoblastyczny z komórek T. A dlaczego mnie wysłała do tej pani doktor? Bo miałem ogromny kaszel, byłem bardzo spuchnięty, na mojej klatce piersiowej pojawiły się żyły, a w nocy kilkukrotnie miałem taki bezdech nocny i po takich dwóch nocach właśnie nieprzespanych musiałem pójść. No i teraz rozpoczęła się walka o twoje życie w szpitalu. Co było dla ciebie motywacją? Bo wyobrażam sobie, że młody chłopak w pełni sił, sportowiec, kiedy nagle jest unieruchomiony jeszcze w takim miejscu, gdzie śmierć jest dookoła cały czas, musiał pewnie przeżyć załamanie. Kiedyś wspominałem, że to jest całe spektrum takich ludzkich emocji, uczuć i zachowań. I też były załamania, też były momenty miłe i nawet dużo się śmialiśmy czasami. Dla mnie to było przede wszystkim na początku i myślę, że w tej książce właśnie też udało mi się to w jakimś stopniu pokazać i czytelnik będzie w stanie to wychwycić, jakby proces jednak ulegania chorobie, taki powolny proces jakby odbierania mi, mojego ciała, mojego zdrowia, mojej psychiki. Ja bardzo z tym walczyłem na początku, w ogóle nie chciałem nawet na chwilę usiąść, nie chciałem leżeć, cały czas byłem w ruchu, bo tak sobie pomyślałem, tak sobie założyłem, że po prostu póki się ruszam, to żyję. To był mój sposób, żeby sobie jakoś radzić na początku z tą chorobą. No ale niestety tutaj nie chcę też spoilerować. W wyniku kolejnych procedur medycznych i tak dalej, to piętno choroby zaczyna po prostu być na mnie odciśnięte i ja też coraz bardziej jakby po prostu się jej poddaję. A czy to, że byłeś pływakiem, że pływałeś intensywnie, trenowałeś, pomogło ci walczyć z chorobą? No właśnie chciałem o tym powiedzieć, tak, bardzo i też jeden lekarz zasugerował, że, bo ja byłem dwukrotnie reanimowany zupełnie na początku mojego leczenia, że to właśnie te 15 lat tego wyczynowego pływania spowodowało, że przeżyłem. I w ogóle, że w takim stanie już zaawansowanym w miarę normalnie jeszcze funkcjonowałem, jak trafiłem do szpitala. To nie było już jak leżący, nie byłem leżący, nie przyjechałem tą karetką, tylko przyszedłem w własnych siłach, jeszcze miałem jakby chwilę na zastanowienie się przed tym wszystkim, więc to pływanie było takim dla mnie ogromnym backgroundem, takim jakby kredytem, który sobie wypracowałem i dzięki temu jakoś mogłem to po prostu przeżyć na początku. I też kiedyś usłyszałem, że mam idealne ciało do leczenia. Jestem przygotowany, moja jestem w formie do leczenia. No, to jest ważne, co powiedziałeś, bo faktycznie chorujemy i wtedy najczęściej nasze ciało nie jest w dobrej formie do leczenia. Wręcz przeciwnie, musimy się zmagać z naszymi różnymi nawykami, które sprawiły, że trudniej pewne działania medyczne podejmować. Tak, szczególnie jak osoby mają nadwagę na przykład, to teraz wiemy, że COVID tak samo To jest jeden z aspektów, który jakby powoduje, że ta choroba może, prawda, w jakimś dużo, ten wirus dużo, w dużo większym stopniu spustoszyć nasz organizm. Ale podobnie za onkologii. Osoby, które mają nadwagę, mają otyłość, są bardziej zagrożone w sumie niż osoby, które są szczupłe i wysportowane. Jesteś teraz zdrowy. Można kupić tę książkę, którą napisaliście wspólnie, Liczy się każdy oddech, więc można powiedzieć, że pewien etap walki, stresu i takiego wysiłku za tobą. Więc teraz myślę, że wrócisz do sportu. Tak, ja jestem już w treningu takim regularnym czwarty tydzień w nowym sezonie, bo już w zeszłym roku próbowałem swoich sił z różnym skutkiem, jednak to ciało potrzebuje teraz więcej czasu, ale mi się już nigdzie nie spieszy i przygotowuję się do zawodów, do igrzysk osób po transplantacjach, które będą miały miejsce w roku 2023. Jest to taka impreza trochę charytatywna, trochę sportowa, bardzo fajna inicjatywa w Australii. Wjeżdżają ludzie po wszystkich transplantacjach, nie tylko tak jak ja miałem szpiku, też są osoby serca, nerki, płuca, także mamy tutaj różne schorzenia. I w ramach właśnie takiej wspólnej rywalizacji w duchu sportowym bierzemy udział w różnych zawodach. No ja oczywiście w pływaniu. I mam jakiś tam swój cel, to też jest fajne, bo tak jak kiedyś, jak byłem młodszy, jak byłem przed chorobą, mam się do czego przygotowywać i daje mi to też takiego powera po prostu, żeby iść na trening. Sport hartuje charakter, więc tym bardziej będziemy musieli chyba zająć się treningiem, więc przez chwilkę popłyniemy pewną cudowną rzeką i wracamy do rozmowy z Andrzejem. Super. Dziękuję bardzo. No mar, sorrío pro meu río que te himno seu mar. Lindas flores que nascem morenas, é jardim de sol. Rio será de biludo, seu rio pro meu río que se origem tudo. Tem dourado que acer todo dia, é alegre como luz. O rio é um mar, eterno se fazer amar. É o meu rio é lua. Amiga branca nua, eu sou, é sal, és tu, são meninos de chão pinto em todo azul. Por isso que meu rio dá mole a beleza, acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que me dorme, não se cansa, cansa, meu rio que balança. No i taka radosna rzeka, bossa nova quartet, polski zespół Home Session. A wracamy do rozmowy z Andrzejem Dziedzicem. Andrzej, czy Polacy potrafią pływać? Jestem coraz lepiej, ale i tak trzeba dużo pracować. Tak. Przynajmniej tutaj, jak jesteśmy w Warszawie, ja patrzę przez ten pryzmat, coraz więcej ludzi chce pływać, przychodzi na basen, teraz szczególnie jeszcze jak można. To zachęcam, korzystajmy, bo nie wiadomo po prostu, jak ta pandemia się rozwinie i czy nam znowu nie pozamykają tych naszych kochanych basenów, pływalni. Nie wiem, jak jest gdzieś dalej na prowincji, w innych miastach w Polsce. Niestety no, jest taka smutna statystyka, w której my przodujemy, to jest liczba utonięć. Co roku w Polsce na tle Europy wypadamy no, zdecydowanie gorzej. Dobrze, to teraz zróbmy z tym coś. Zróbmy z tym coś. Wiemy, że rzeczywiście statystyki są słabe. No w zasadzie dzieci są uczone w szkołach pływania. Potem nie mamy chyba ani ochoty, ani motywacji, żeby dopracować styl, żeby poczuć w tym jakąś frajdę, żeby cieszyć się tym pływaniem, więc może to jest jakiś pomysł na te jesienne popołudnia, żeby być w formie. Co myślisz o tym? Ja myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Przede wszystkim ruch poprawia naszą kondycję, a co za tym idzie też odporność. Jak pokazywały też badania z Wielkiej Brytanii, basen jest dość bezpiecznym miejscem, ponieważ panuje tam dość duża wilgotność i ten wirus po prostu szybko opada na podłogę i było dużo mniej zachorowań właśnie na basenach, praktycznie w ogóle, a już w wodzie człowiek nie może się zarazić, bo przecież my pływamy w odstępach dość dużych od siebie. To jest, ja uważam, idealne rozwiązanie na taką na szarą jesień, żeby chodzić, żeby mieć coś takiego, żeby nie wpaść w taką ponurą w ogóle atmosferę, tylko produkować sobie ponury nastrój, tylko iść, poćwiczyć, popływać, wyciszyć się, dać też oddech swoim plecom, bo przecież coraz więcej siedzimy, pracujemy zdalnie, przy komputerze całe dnie ludzie siedzą i tacy też do mnie na zajęcia trafiają najczęściej. Ludzie, którzy po prostu przychodzą, bo ich boli, bo lekarz powiedział, że może jeszcze zanim będziemy robić jakąś operację albo bolesną rehabilitację, to może pan jeszcze spróbuje przyjść na basen. Więc ja wszystkich zachęcam, bo naprawdę basen jest dla każdego, w każdym wieku i tak naprawdę można zacząć dużo łatwiej, na przykład niż bieganie, bo jeżeli jest osoba z dość znaczną nadwagą, otyłością, to biegając może faktycznie spowodować kontuzję kolan, stawów biodrowych, kolanowych czy skokowych, a w pływaniu tak nie jest. No, jesteśmy w odciążeniu, możemy mile spędzić czas, a jeszcze właśnie z perspektywą na wakacje zabezpieczyć się przed jakimś zagrożeniem. No właśnie, poza tym woda uspokaja, można też poćwiczyć oddech pod wodą, można się pobawić, no jest to jakaś taka forma wolności również i dlatego zachęcam Państwa, żeby tej jesieni spróbować, zwłaszcza tak jak mówił Andrzej, póki baseny są otwarte. Bardzo dziękuję. Andrzej Dziedzic, autor książki Liczy się każdy oddech, pływak, trener pływacki był dzisiaj naszym gościem i zachęcał nas po prostu do życia. No to teraz jeszcze posłuchamy czegoś, co nam to życie uprzyjemni. Depende da sua boa vontade e necessário uma vida são do Nestor que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até Moamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz. Sei de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fez, meu senhor Antônico. Vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. Necessário uma viração pro Nestor que está vivendo em grande dificuldade. Ela está mesmo dançando na corda bamba. and little Kelly can nice call at you samba toca cuica toca sudo e tão. Drodzy Państwo, w czwartek w mijającym tygodniu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal imienia Karola Kurpińskiego. Ten koncert inauguracyjny odbył się w Kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, bo tam Karol Kurpiński bywał i drygował i grywał, więc miejsce symboliczne i znaczące. A znakomitym koncertem i orkiestrą i chórem dyrygował Jan Miłosz Zarzycki, dyrygent, który również miał wpływ na kształt artystycznego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Troszkę mało znany jest Karol Kurpiński. Kojarzymy go co najwyżej z warszawianką, ale dzień po dniu, kiedy ten festiwal trwa, odsłaniają się kolejne oblicza tego bardzo zdolnego kompozytora, który, można powiedzieć, był również promotorem Chopina na salonach Warszawy. Co w jego twórczości dla pana jako muzyka jest takie interesujące? No, na pewno bardzo popularny koncert klarnetowy, który zresztą wykonamy dzisiaj wieczorem na Zamku Królewskim. Solistą będzie Artur Pachlewski. No, wspaniałe uwertury operowe. Niestety przyznam się, że opery znam nieco mniej, ale uwertury są naprawdę bardzo ciekawe. Jedną z uwertur, właśnie Dwie chatki, wykonaliśmy we czwartek. A poza tym jest mnóstwo wspaniałej muzyki, która dopiero tak naprawdę czeka na, nie powiem na odkrycie, bo no to też najlepszy dowód, że we czwartek zabrzmiały dwa utwory, no prawie że nieznane, to znaczy jeden w ogóle nieznany, bo był wykonany po raz pierwszy po prawdopodobnie przynajmniej ponad 100 latach. To był Kozak, takie interludium operowe, króciutkie, odkryte niedawno przez muzykologa pana Jakuba Lisa. No i Msza, też odkryta kilka lat temu. Tutaj wielkie zasługi ma pan Piotr Jegliński, który jest takim właśnie promotorem twórczości Karola Kurpińskiego. I to on był inicjatorem właśnie opracowania tej mszy na orkiestrę, bo ona w oryginale jest na chór z organami. No i dzięki temu zabrzmiała właśnie w takiej pełnej krasie we czwartek w Kościele Świętego Krzyża. Ja zastanawiam się, jak to się stało, że człowiek, który właściwie był potężnym animatorem życia muzycznego w stolicy, no, był jednym ze współtwórców gmachu Teatru Wielkiego, bronił zresztą przed zakusami cara też tej placówki kultury, który komponował, dyrygował, był naprawdę w wielu miejscach, był pedagogiem także, pisał artykuły dotyczące muzyki. Dlaczego on tak był zupełnie jakby wymazany z pamięci przez ostatnie lata? Trudno powiedzieć. Może tacy jesteśmy skromni, że nie zawsze doceniamy. Mówię tutaj o nas, Polakach, nie zawsze doceniamy znakomitych artystów, których mamy w naszej historii, naszej kultury. To nie tylko Kurpiński, no jest wielu takich, którzy w jakiś sposób mniej lub bardziej odeszli w zapomnienie. I no, naszą misją, naszą artystów jest odkrywać to, pokazywać, promować tę twórczość, ale również ja się bardzo cieszę, że nie tylko wykonawcy sobie to poczytują za swoją misję, ale również tacy, że tak powiem, kolokwialnie zapaleńcy, jak właśnie czy pan Piotr Jegliński, miłośnik właśnie Kurpińskiego, inicjator tego festiwalu, czy Fundacja Edition Spotkania, która bardzo się zaangażowała właśnie w to, żeby osobę Kurpińskiego w jakiś sposób, no, upowszechnić jego twórczość. Także to wspaniale, że tak się dzieje. Tak, na stronach fundacji będzie można dzisiaj zobaczyć transmisję, streaming tego koncertu, więc jeśli Państwo mają ochotę wziąć udział w tym wydarzeniu, to proszę włączyć wieczorem o 19 komputery i tam odnaleźć Fundację Edition Spotkania i streaming będzie bardzo pięknie pokazywał to, co się na Zamku Królewskim będzie działo, a my także dla naszych słuchaczy mamy jedno podwójne zaproszenie na dzisiejszy koncert do Zamku Królewskiego, więc jeśli mają Państwo ochotę, proszę zadzwonić. 2273 to jest numer do nas i takie jedno zaproszenie podwójne otrzymają Państwo. Czy dzisiaj oprócz tego, o czym Pan wspominał, jeszcze usłyszymy jakieś utwory Kurpińskiego na wielki finał? Dzisiaj usłyszymy właśnie koncert klarnetowy i dwa utwory Fryderyka Chopina, ponieważ pierwsza edycja festiwalu nosi tytuł Karol Kurpiński, Fryderyk Chopin. Ponieważ ci dwaj właśnie twórcy i wykonawcy, bo przecież obydwaj byli czynnymi artystami, wykonawcami, prawda? Kurpiński był dyrygentem, Chopin oczywiście, jak wiadomo, wspaniałym pianistą. Współpracowali z sobą bardzo blisko, do tego stopnia, że Kurpiński dyrygował prawykonaniem koncertu Chopina z Chopinem w roli solisty. Stąd też dziś zabrzmi koncert E-moll Chopina w wykonaniu Piotra Palecznego. I serdecznie Państwa zapraszamy. Znakomite nazwiska. Dyrygować będzie Jan Miłosz Zarzycki, mój rozmówca. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę i zapraszam Państwa na wieczór koniecznie. A teraz trochę jazzu, siostrzanego jazzu. Powiedziałam, że to siostrzany jazz, no bo to jest część takiego konceptu Sisters in Jazz. I teraz z perkusistką, która właśnie w tym nagraniu, które Państwo słyszeli, brała udział, Dorota Piotrowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Czy kobiety lubią grać jazz? Uwielbiają, niektóre uwielbiają. A co to jest za formacja, czy za pomysł Sisters in Jazz? Gdzie się odbywają koncerty? Jak wygląda Wasza współpraca i kto w ogóle gra? Sisters in Jazz, można powiedzieć, że jest to pewien koncept, ponieważ nie jest to jeden zespół, nie jest to jeden skład kobiet, który gra, tylko to się zmienia po prostu w zależności od tego, w której części Europy jesteśmy, kto jest akurat dostępny, kto może zagrać. Te składy się cały czas zmieniają, ale to też w pewnym sensie sprawia, że że ta muzyka jest też bardzo ciekawa, ponieważ za każdym razem wnosimy jakby to, w jakim środowisku muzycznym się wychowywałyśmy, w jakim kraju się wychowywałyśmy. I to jest bardzo ciekawe. Tak, tym razem uda nam się zagrać akurat w Gliwicach podczas Palm Jazz Festival 14 października o godzinie 19, także zapraszam Państwa serdecznie do Centrum Kultury Jazzowia. I, no i będzie bardzo ciekawie tym razem, ponieważ mnie się jeszcze nie zdarzyło grać z harfistką na przykład, a tym razem będzie harfistka, między innymi Milena Hodge, Niemka, będzie również saksofonistka i wokalistka Stephanie Lothers-Moser, Izabela Effenberg, wspaniała wibrafonistka, która będzie też grała na steel drum i arajmbirze. Taki bardzo ciekawy instrument, także choćby dlatego warto przyjść zobaczyć. No i oczywiście gitara basowa Stina Anderstotter ze Szwecji i ja na perkusji. Także na pewno będzie bardzo ciekawie. Wspominałaś, że na ten styl muzyczny i na taką wrażliwość wpływa miejsce wychowania, miejsce, gdzie człowiek się uczył, a ty sporo czasu spędziłaś w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście również w Polsce. Czy to daje ci jakieś inne możliwości grania? Jesteś taka bardziej międzykontynentalna? No myślę, że tak. Zdecydowanie jakby środowisko muzyczne, w którym się kształcimy czy przebywamy przez dłuższy czas, na pewno kształtuje w jakiś sposób naszą wrażliwość muzyczną. Ja w ogóle mam dość ciekawą historię, ponieważ moja mama pochodzi z regionu Opoczna, gdzie jest też bardzo żywa taka kultura folklorystyczna, polski folklor. Później jakby kształciłam się też w szkole muzycznej pierwszego stopnia, więc to była muzyka klasyczna na pianinie, a potem właśnie gdzieś przyszła ta perkusja nagle znikąd i to było zupełnie nowe doświadczenie dla mnie. Ja wprawdzie na początku zaczęłam od muzyki rockowej, bo ja w ogóle dowiedziałam się, co to jest jazz bardzo późno tak naprawdę. To nie zmieniło faktu, że jak tego usłyszałam gdzieś tam pierwsze płyty, to nie mogłam przestać i po prostu to było takie poznawanie nowego kompletnie świata i więcej tej muzyki słyszałam, tym więcej chciałam się o niej dowiedzieć. No i to w końcu skończyło się tym, że wyjechałam do Stanów, gdzie mieszkałam przez prawie 8 lat. Skończyłam tam The New School for Jazz and Contemporary Music. Taka bardzo fajna szkoła jazzowa na Manhattanie. No, gdzie poznałam wspaniałych ludzi, co też dało mi możliwość grania lokalnie w klubach jazzowych, poznawania wspaniałych muzyków, z którymi do dziś zresztą utrzymuję kontakt. Dorota, mnie ciekawi ta perkusja. Taki mało kobiecy instrument wydawałoby się, prawda? Tak, no. To nie jest kobiecy instrument faktycznie. No jest to ciężkie, jako instrument sam waży dużo. Noszenie tego wiąże się z tym, że można sobie trochę uszkodzić kręgosłup, co też mi się zdarzyło, ale no trudno, no nie myślałam o tym na początku, ponieważ perkusja stała w jednym miejscu, ja nie musiałam jej nigdzie wozić, oraz sprawiało mi to dużo przyjemności. A z czasem jakby się okazało, no, że jest to wymagający instrument i pod względem fizycznym, ale też koordynacyjnie jest to taki specyficzny instrument, że po prostu trzeba używać i nóg, i rąk, i w sumie każda część ciała pracuje osobno. No, a o kobietach się mówi, że są właśnie multitasking, że wiele rzeczy potrafią robić naraz, tu karmić dziecko, tam gotować zupę, tu odpisywać na maila, więc jeszcze chyba ta perkusja wchodzi w ten taki powiedzmy schemat kobiecości. Dokładnie. Nie, no, dla mnie to było takie troszkę odzyskanie mojego głosu, bo powiem szczerze, że pomimo tego, że kocham pianino i dźwięk, to jakby ten klasyczny schemat troszkę mi zamknął. Nie mogłam się tak jakby wyzwolić, a tutaj pojawiła się ta perkusja i jakby ja nie wiedziałam, co z nią zrobić. Gdzieś tam się trochę pouczyłam do tu, to tam od różnych osób, ale tak naprawdę ona dała mi taką wolność w drodze. Właściwie to bardziej już jazz później pozwolił mi na powiedzenie tego, co tak naprawdę gdzieś tam czuję, ale perkusja to był taki pierwszy krok w tą stronę, że odkryłam muzykę na nowo. Od zupełnie innej strony. Mówiłaś, że mama pochodzi z Opoczna i że ten folklor w związku z tym również był obecny. A czy muzycznie grasz takie właśnie melodie, czy bierzesz udział w takich projektach, które są trochę na folkową nutę? No jeszcze nie. Jeszcze nie. Myślę o tym. Im jestem starsza, tym gdzieś tam bardziej chciałabym wrócić do tych korzeni i jakby gdzieś przez karierę przewinęło mi się parę razy, gdzieś tam zaaranżowałam jakieś utwory, ale to nie jest na taką skalę, jaką bym chciała gdzieś tam to wszystko odnaleźć. Muszę przyznać, że tam też chciałabym babcię ponagrywać, bo babcia też świetnie śpiewa. To koniecznie. Tak, i gdzieś tam wrócić do tego, bo to jest jakby no, to jest to, co tak we mnie jest najgłębiej, gdzieś tak mi się wydaje, więc no zobaczymy. Wszystko jest jeszcze, że tak powiem, otwarte, także to płyta pięknie, przede mną. Tak. Kiedy planujesz płytę? No już od dawna ją planuję i różne rzeczy się działy po drodze. Gdzieś tutaj pojawiła się dwójka dzieci. Ale to bardzo ważne jednak, tak. I angażujące. Tak, dlatego no chwilowo jest teraz taki czas, kiedy muszę dzielić obowiązki między muzykę bardzo a słusznie, życie w domu, ale myślę, że jak tylko dzieci pójdą gdzieś tam do przedszkola, żebym miała trochę więcej czasu, to na pewno wrócę do komponowania i jakby takiego aktywnego poszukiwania. No bardzo dziękuję. Życzę udanego łączenia właśnie życia domowego, wychowania dzieci z rozwojem muzycznym, a da się to zrobić, wiemy o tym i myślę, że to będzie z wielką korzyścią dla wszystkich. Pozdrawiamy przy okazji obie Ewę Urygę, bo to na jej koncercie się spotkałyśmy, więc Ewa tak, też jest tak. Dobrym duchem łączącym różnych ludzi. Tak. Bardzo dziękujemy. Dorota Piotrowska, siostra w jazzie, była moim gościem, a że słuchacze piszą tu do mnie, że troszkę chcieliby żywszej muzyki posłuchać, to bardzo proszę. Milo Curtis. خضرت على الناس يا شمس الضحية يا الله اشربي بشوف شاط المحبة لمرسع باللؤلؤ وبالمرجان سود الليالي على العاشق منية ليلة عطية يترقى بالصبح من طول العشية Na sutto do sorella, na sutto pro natru, me ligo io che si che goela. Na sutto do sorella, na sutto pro natru, me ligo io che si che go. Troszkę żywsze rytmy, ale nie bez powodu, bowiem zaczyna się niebawem festiwal, w którym wszystkie cudowne rytmy świata będą się przeplatały. Milo Curtis jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, Radiu. Co to za festiwal? Kiedy się rozpoczyna i kogo będziemy mogli usłyszeć? Po pierwsze to mnie zaskoczyłaś, puszczając piosenkę strasznie, bardzo starą, orkiestry Naxos, gdzie śpiewa Kostek Ioriadis akurat. A ten, wracając do festiwalu, to się nazywa Festiwal Muzyka Świata Warszawa 2021. Pierwszy festiwal zrobiłem w 2002 i musiałem czekać 19 lat, żeby zrobić to ponownie. I rozpoczyna festiwal Emir Kusturica and No Smoking Orchestra, no, czyli to... zabawa ostra. To zaczynasz z górnego C i rzeczywiście poziom od razu będzie wysoki. Powiedz mi, kiedy się rozpoczyna festiwal i gdzie będą się odbywały koncerty? A no właśnie. Więc jest taki festiwal Krzyżowanie Kultur, który gra mniej więcej podobną, powiedzmy, muzykę, ale nie z takimi aż ludźmi, jak ja mam. I ściągnąłem od nich, oni mieli pomysł taki super, że pod Pałacem Kultury rozstawiali taki olbrzymi namiot. Ale od 2 lat nie rozstawiając i pomyślałem sobie, że dobre pomysły trzeba powielać, prawda? Oczywiście. Tak jak na przykład gram na bębnach rytmy afrykańskie, no i Afrykańczycy jakoś nie tylko, że nie obrażają się na mnie, że to gram, ale są dumni z tego, że to gram. Także myślałem, że będą zadowoleni ludzie z innego festiwalu, który będzie 4 dni przed moim. Rozpoczyna się 20 września o godzinie 19:00. I właśnie z górnego C, jak powiedziałaś, Emir Kusturica, No Smoking Orchestra. Później 24, czyli czwartek 23, piątek będzie Dave Douglas, to jest uważany przez wielu za najwybitniejszego w tej chwili aktualnie trębacza jazzowego na świecie. On gra taki jazz żydowski, powiedzmy, Jewish Jazz, w Nowym Jorku z Johnem Zornem. No jest sam szczyt i zagra naszą muzykę, właściwie w większości moją muzykę, Milo Ensemble. To jest zespół, z którym od 3 lat tylko współpracuję. Następnego dnia będzie Ansa Asma Hamzaoui, bardzo Edna Timbuktu. Timbuktu to jest trochę znane w Polsce słowo. Tak, Timbuktu. To są tak. Dziewczyny, 4 dziewczyny z Maroka. I one śpiewają pieśni, to one są pierwsze kobiety, które śpiewają pieśni, które do tej pory śpiewali tylko mężczyźni. Czyli emancypacja ma miejsce. No fajnie, niech ja usłyszałem 3 lata temu panią grającą na harpie afrykańskiej, która się nazywa Kora. Też faceci sami grali, a ona pięknie gra. No dlaczego kobietom nie pozwolić grać na instrumentach tradycyjnych? No ciekawe, dlaczego? Wiesz, znasz odpowiedź na to pytanie, czy nie? No właśnie ja nie znam odpowiedzi. No to jak przyjadą, musimy zapytać. Dla mnie nie jest ważne, czy gra kobieta, czy mężczyzna, tylko jak gra. Tak. Takie powinny być kryteria oceny muzyki. No jasne. Zakończy festiwal 26, czyli w niedzielę września, Hun Hur Tu. W kręgach znawców muzyki, nie, fanów muzyki świata, no to najsłynniejszy jednak zespół. Oni pochodzą z Republiki Tuw, tam koło Mongolii, koło Tybetu. Oni śpiewają taki tak zwany śpiew gardłowy, czyli każdy z nich potrafi 3 dźwięki naraz wydobywać ze swojej muzyki. Jak to się czyli robi? Czyli 2 dźwięki jeszcze, tak ustawia te 2 dźwięki, że jeszcze 3rzym dźwiękiem jest nowa likwoty. Więc jest odjazd. Oni nagrywali z Frankiem Zappą, czyli moje pokolenie, no dla mojego pokolenia Frank Zappa to bohater. Nagrywali z Kronos Quartet, no to już taka bardziej tradycyjna. W każdym razie z największymi grali na festiwalach Petera Gabriela, to jest najwyższa półka muzyki świata. To jak to się udało wszystko spiąć jeszcze przy tej grozie koronawirusa, że wszyscy przyjadą w jeden czas? Ja o koronawirusie wiedziałem w styczniu zeszłego roku, że będzie. W związku z czym zabezpieczyłem się na cały rok, już do końca lutego, ponieważ penetruje, nie Facebook, ale internet. i raczej mainstreamowych mediów. Nie biorę informacji z mainstreamowych mediów, o tak powiem. No, ale niech oby nasi słuchacze brali informacje z naszych mediów, bo przecież my mówimy tutaj w Trójce o fantastycznym festiwalu, więc udało się wszystkich spiąć, zaprosić. Udało się spiąć. Ja udaję, że nie ma. Znaczy jestem zaszczepiony oczywiście i wszystkich namawiam do szczepienia, ale udaję, że nie mam tego. Ja działam od zeszłego roku tak, jakby nie było koronawirusa i robię wszystko, a jak wprowadzą jakieś ograniczenia, to się dostosuje. Jak to mówią buddyści, należy być zawsze w zgodzie z okolicznościami. Tak, to ładne powiedzenie, ale jednocześnie rzeczywiście nie zaprzątać sobie głowy tą grozą i nie dać się sparaliżować, prawda? Bo działanie jest ważne. Zawsze można coś znaleźć dla siebie, kiedy się żyje w odosobnieniu. Ja na przykład bardzo dużo komponowałem w trakcie COVID-u i nic mi nie zaszkodziło. Ale festiwal będzie rzeczywiście dosyć ostry. Powiedz mi, czy będziesz ten wolny, nazwiska. Czy gdzie bilety się kupuje? Jeszcze takie informacje. Są bilety, zaraz, jak się nazywa? Patrzę teraz na plakat. Going. To jest bileteria internetowa. Myślę, że nasi słuchacze znajdą Festiwal Muzyki Świata. goingup.pl, tak się to nazywa. Up, czyli od apki chyba. Dobrze, to już myślę, że poszukamy sobie na własną rękę. Wiemy, że są bilety. Zapraszam cię, Aniu, osobiście. No z przyjemnością przyjdę posłuchać chociażby Kusturicy. To taka wielka, wielka okazja. No i potańczysz oczywiście. Jeżeli będą tańce, to zawsze. No taniec będą. To ruch, a ruch to zdrowie. Uwielbiam tańczyć. O to chodzi. Tak jest. Właśnie starożytni Grecy dlatego zrobili igrzyska olimpijskie, bo filozofowie twierdzili, że w zdrowym ciele zdrowy duch. A duch taki jeszcze uradowany cudowną muzyką jest najzdrowszy, więc Państwu tego życzymy wszystkiego. Żegnamy się. Milo Kurtis był moim gościem. Zapraszam na Festiwal Muzyki Świata, a ja zostawiam Państwa teraz z Kusturicą. Może potańczycie troszeczkę? Dlaczego ma być to takie całkiem leniwe przed południem? Do usłyszenia za tydzień. If the walls we shut yesterday. Change the final score. So raise your hands to sky and pray. Get us one more game to play. Tick tock, there is no luck. Tick tock for the people. Tick tock, there will be all. Tick tock, stones and pickles. We'll be right back.